1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Bij een hotel in Albergen in Overijssel wordt vanavond gedemonstreerd tegen de opvang van asielzoekers. Volgens de krant Tubantia zijn er zeker tientallen mensen met spandoeken en zou er vuurwerk zijn afgestoken. Het COA heeft het hotel gekocht vanwege het grote tekort aan opvangplekken. Het kabinet maakte bekend dat de vergunning sowieso wordt verleend zonder akkoord van de gemeente. De verantwoordelijke wethouder is verrast, voelt zich overvallen en noemt het een bedenkelijk besluit. De Amerikaanse president Biden heeft zijn handtekening gezet onder een zwaar bevochten investeringsplan. Het parlement kon het lange tijd niet eens worden over de wet, maar ging onlangs toch akkoord. In totaal wordt er $750 miljard geïnvesteerd, onder meer om klimaatverandering aan te pakken. Ook worden er grote bedragen gestoken in zorgverzekeringen, het drukken van medicijnprijzen en het terugbrengen van het begrotingstekort. Het ministerie van VWS heeft interne nota's en e-mailberichten openbaar gemaakt over de mondkapjesdeal met Siewert van Linden. Na WOP-verzoeken van de Volkskrant is er veel tijd overheen gegaan, omdat de betrokken ministers vonden dat het te moeilijk was om alles bij elkaar te krijgen. In de zee bij Noordwijk is vanmiddag een man verdronken. Zijn lichaam werd in de branding gevonden. Het gaat om een 58-jarige man uit Voorhout. De man is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Hoe en wanneer hij is verdronken is nog onduidelijk. De Internationale Autosportbond FIA heeft een nieuw motorreglement voor de Formule 1 goedgekeurd. Vanaf 2026 rijden coureurs in auto's met schonere motoren en neemt het elektrisch vermogen van de wagens toe. De FIA wil de sport verduurzamen en streeft ernaar vanaf 2030 volledig CO2-neutraal te zijn. Het weer, het koelt vannacht af naar 17 tot 21 graden. Morgen eerst in het noordoosten mogelijk nog wat zon. Verder bewolking en buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt uiteindelijk 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik ben geboren en getogen in Rotterdam-Zuid. Opgegroeid in allesomvattende liefde, met de straat als mijn speelveld. Als iemand mij aanvalt, verbaal of fysiek, zegt, schreeuwt alles in mij dat ik moet aanvallen. Harder, heftiger, terugslaan. Het was een nummer van Kraftwerk. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik was betoverd. En het gekke is, ik was alleen maar op weg naar de schooldirecteur omdat ik uit de klas was gestuurd. Er waren discjockeys, maar er werd van tevoren niet aangekondigd wie er draaide. Mensen hadden dus geen idee wat er zou komen, dus ze kwamen er ook niet voor. Ik deed in die tijd interviews met bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad, waarin mij de vraag werd gesteld, wat is dat dan, house? Zou je dat kunnen uitleggen aan de lezers? Ze wisten er echt niets van. Ik besloot nooit meer iets te doen in mijn hele leven wat ik niet leuk vond. Dit is de hartslag van Ronald Molendijk, DJ, muziekproducent. Hij staat aan de desk van Shownieuws. Johan Derksen noemde hem laatst nog een toffe gozer. Had een platenzaak, werd pionier van de Nederlandse dancemuziek, aanjager van het Rotterdamse nachtleven. En samen met Jeroen Rietbergen vormde hij de band Solvation. Later deed hij dat met Erland Galjaard. En deze vriendschappen zorgen ervoor dat hij wel eens onder vuur ligt. Maar hij lijkt zich niets aan te trekken van wat mensen van hem vinden. Lijkt me heerlijk als je dat hebt. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, Ronald. Heel leuk om hier te zijn in dit oude radiogebouw, ja. Ja, want Radio 1, zei je voordat we begonnen, is wel echt jouw zender. Dus... Ja, in de auto is het eigenlijk altijd standaard Radio 1. En als daar iets is wat ik net niet trek, dan is het een podcast, vaak dan van Radio 1. Mijn meest geluisterde podcast is Argos. Die kan ik spellen. Ja. Grappig. En ik denk dat toch veel mensen dat niet zouden verwachten bij jou. Ik werk urenlang in studio's, in geluidsstudio's. Ik heb zelf een studio. Dus op een gegeven moment ben je echt wel klaar met luisteren naar muziek. Sterker nog, wat zich dan heel vaak voordoet, is dat ik muziek alleen nog maar visualiseer. Dus dan luister ik bijvoorbeeld naar de radio, dan stel je voor, er komt een nieuwe Dua Lipa langs. En dan denk ik alleen maar van, oh, in welke microfoon heeft ze gezongen? En ik zie het plaatje ook letterlijk als een visueel scherm voor me heen gaan. Van links naar rechts. En dan denk ik echt van, oké, nu moet ik het gesproken woord en ik moet... Oh, maar stoppen. Wacht even, van links naar rechts? Ja, omdat het in een studio op je beeldscherm werkt het ook zo. En dan zie je dus gewoon de blokjes muziek. Je ziet de bas, de beats, de stem. En dat heb ik urenlang zelf zo gezeten. En dan het laatste waar je behoefte aan hebt is een vierkwartsmaat. Ja, want je wil dan gewoon ook echt even helemaal uit. Ja. En dat doe je dan met onderzoeksjournalistiek. Ja, ik vind Argos... Ik wil niet gelijk er zo instappen, maar dat op dat soort programma's bezuinigd wordt, vind ik echt een godspe. Dat juist dat soort programma's, die zouden gewoon doodgeknuffeld moeten worden. Recent, ik had zo'n wedstrijd die ik dan hoor, die zo'n Pieter Omtzigt heeft moeten lopen, dat je echt denkt, Jezus, je bent gewoon tot aan overspannen door blijven beuken. En dan is alles wat daarmee omgaat, probeert die man klein te maken. Nou, daar snap ik niet. Ik snap het wel, maar weigeren te snappen eigenlijk, ja. En ik zeg ook in mijn introductie van, het lijkt me heerlijk als je zo bent dat je niks aantrekt van wat mensen van je vinden. Maar is dat ook echt zo? Ja, dat is echt zo. Ja. En dat heeft ook wel een hele simpele achtergrond. De meeste mensen die in media werken, die zijn daar ook al heel vroeg bij begonnen. Je hebt ook opleidingstrajecten, stage lopen, opleidingen voor media. Maar mijn opleiding is als disjockey op een podium staan. En daar moest ik ook al vechten, want ik was zo'n gast die dus dacht dat house, wat nog helemaal niet house heette, in de jaren 90 iets zou worden. Dus ja, dan was ik aan het draaien en dan zag ik best wel veel mensen daar boos van worden, of juist heel veel mensen heel blij van worden. En ik, in mijn vezels wist ik dat ik gelijk had, muzikaal gelijk. Dat bestaat natuurlijk helemaal niet, maar ik wist dat dit is het. Hoe wist je dat dan? Ja, wauw, hoe weet je dat je verliefd wordt op een vrouw of op een man? Dat gevoel. Ja, dat zit een soort ergens halverwege je ruggengraat, denk ik. En ik was zo begeisterd en zo bezig daarmee. Dus ik heb dat meegemaakt, dat mensen mij vervloekte omdat ik een houseplaat ging draaien. En mensen die zeiden van, eindelijk. Dus ja, als ik dan bij een televisieprogramma waar ik nooit voor heb gesolliciteerd, waar ik per ongeluk terecht ben gekomen, en dat dan wordt geconfronteerd met een aantal mensen die daar wat van vinden, terwijl ik zelf ook heel ergens iets van vind. Ja, welkom in Nederland ben ik dan. Ik zou niet anders willen ook eigenlijk. En als het andersom is, dat als mensen je prijzen, hetzelfde verhaal. Doet je ook niet zoveel? Nee, omdat dat is eigenlijk wat je als disjockey probeert. Je probeert van een dansvloer van individuen, probeer je een samenspel te maken. En dat het uiteindelijk zo gek wordt dat ineens het licht aangaat. En nou, ik kijk gewoon even naar jou, dat heb je ook meegemaakt. Denk dat je op een festival staat of waar dan ook, van welke muziek je houdt. En dat je ineens denkt, ah shit, is het afgelopen? Nou, dat is het enige gevoel dat ik nastreef. En daar gaan ook wel mensen vroeg naar huis, correct? Ja. En ik heb het ook over Solvation. En natuurlijk dat je daar met Jeroen Rietbergen dat hebt gevormd. En met Erland Galjaard. Ja. En hoe is het om je te moeten verantwoorden voor vriendschappen? Niet. Natuurlijk moet ik me daarvoor verantwoorden. Ja. Dat mensen daar vragen over stellen. Maar je bent als mens gigantisch armoedig als je geen vrienden hebt en als je dat principe ook niet snapt. Dus als mensen de verdediging die, of sorry, de aanval die ik regelmatig heb gehad, dat was ten tijde van Boulevard bijvoorbeeld. Daar werkte ik. En dan kreeg ik wel te horen van, had ik iets gezegd over iemand, of over de muziek, of over, en ik probeer het nooit op de persoon te doen. Het gaat me eigenlijk altijd, als ik commentaar lever op wat die persoon wel of niet kan, in mijn ogen. En dan krijg ik, ja, maar jij zit daar alleen omdat je een vriend van Erland Galjaard bent. Dan denk ik, nou ja, ten eerste is het in de praktijk niet zo gegaan. Maar buiten dat, who cares? Ja. Who cares dat ik ergens ben gekomen? Want als ik puur alleen al om me heen zou vragen van, joh, hoe ben jij als bankmedewerker, of hoe ben jij bij dit bedrijf terechtgekomen, dan denk ik dat er 9 van de 10 keer wel een vriendschappelijke, familiaire connectie is. Dus ja, en ik heb ook geen behoefte om me tegen te verdedigen, maar ik heb vooral, klinkt heel zwaar, maar medelijden met mensen die dat niet snappen. Ja, dat is over die vriendschap met Erland Galjaard. Met die vriendschap met Jeroen Rietbergen was natuurlijk een ander verhaal. Ja. Je bent natuurlijk ook jurylid geweest bij Idols, niet bij The Voice. Nee. Maar je weet dus wel hoe het is om bij zo'n programma te werken. Ja. En dan heb je als goede vriend heb je Jeroen Rietbergen. En dan komt dat naar buiten, het schandaal rondom The Voice. En dan voelde jij meteen de behoefte van, hier moet ik op reageren. Ja. Ik werk bij Talpa. Inmiddels was dat niet meer het bedrijf dat The Voice uitzond en of maakt. Want de eigenaar John de Mol had het volgens mij 4 jaar geleden verkocht, maar hang me daar niet aan op. Ik luister, elk muziekprogramma kan op mijn steun rekenen. Of dat het nou de beste zangers is of de voice is, het is muziek. Dus, en ik begrijp ook heel goed waar de pijn zat van mensen die daar allemaal iets van vonden. Het is aan de andere kant wel zo dat ik ken Jeroen, denk ik, 30 jaar. Ik weet niet, en ja, dat klinkt een beetje, hoe zeg ik dat? Misschien een beetje zwaar weer. Maar wat verwachten mensen nou van vriendschap eigenlijk? Als ik ken Jeroen gewoon 30 jaar. Ik word geconfronteerd met iets. En wat moet ik dan doen? Zeggen van, ik heb het altijd al een paardenlul gevonden. Zie je wel, ik had 30 jaar lang gelijk of zo. Dus mijn eerste reactie was Jeroen bellen. Jeroen, wat is dit? Kan je dat mij uitleggen? Waar komt het vandaan? Dat wist hij ook allemaal niet. Dat was allemaal nog voor therapieën, voordat het hele verhaal naar buiten kwam. Het was alleen nog maar een gerucht. Hoe dat dan werkt, is dat bijvoorbeeld de redactie van Shownieuws mij belde en zeiden van, ja, we begrijpen het echt wel als je vanavond niet aan de desk wil zitten. En ik zei, en waarom dan niet? Dat was niet eens zelf in jou opgekomen. Nee, omdat ik dat gewoon, kijk, het zou wat anders zijn als ik zou zeggen, nou ja, een aantal mensen die laakbaarden in oorlog hebben gedaan, rekening tot mijn beste vrienden en ik lees alle boeken. Dan denk ik, oh, wacht even. Maar dit, dat snap ik gewoon echt niet. En tot op de dag van vandaag ben ik ook blij dat ik niet zo in elkaar steek. Ik heb misschien een wat zwaardere definitie dan vriendschap dan veel andere mensen. Daar zou je me dan op kunnen aanvallen, dat mag. Maar heb je ook wel eens, ik kan me wel voorstellen dat je voelt van, hey, ik zit toch in een soort van rare spagaat nu ik achter die desk van Shownieuws over Jeroen Rietberg moet gaan praten. Ja, natuurlijk. Maar ik probeer het ook altijd erbij te zeggen van, ja, ik ken die man nou eenmaal al heel lang en ik reken hem gewoon tot een hele goede vriend. Maar wat hij heeft gedaan, dat snap ik niet. En vervolgens ben ik met een aantal mensen gaan praten in mijn netwerk, waarvan ik wist dat die verslaafd waren geweest aan iets. Ik heb geprobeerd om met mensen te praten die bij The Voice een hele andere rol vervullen dan jurylid, om mij uit te leggen van wat is die machtsverhouding waar zij het over hebben. Dat moet ik ook wel even reflecteren aan mezelf. Want bijvoorbeeld bij Idols werkt het iets anders. Daar heb je geen coachende rol als jurylid. Bij The Voice heb je als jurylid, maar ook als bandleider en als bandlid overigens, een hele directe rol met de betrokkenen. Bij Idols was dat niet. Daar kwamen mensen letterlijk, of de kandidaten kwamen binnen en die gingen weer weg. Wij kregen daar geen connectie mee. Dus ik moest dat echt rondvragen aan mensen. Van, kan je me uitleggen wat gebeurt er? Waar hebben ze het over? Over macht. Jeroen heeft op een gegeven moment een verklaring naar buiten gebracht. Heeft aangegeven van dat hij daarvoor in therapie ging. Daar begreep ik ook niks van. Welke therapie? Hoezo verslaafd aan? Wat? En daar heb ik inmiddels wel een, denk ik, een goed beeld van. Ja, en ik snap ook wel waar hij mee heeft geworsteld of mee worstelt. Ik snap ook wat daar gebeurd zou kunnen zijn. En voor de rest, bel ik nog steeds met Jeroen. Waarom niet? En ik werd overigens nog aangesproken door iemand die advocaat is. En die zei, Ronald, jij zei dat je je moet afvragen hoe je vriendschappelijke band met Jeroen zich nou verhoudt. En die zei van, ja, maar als iemand een moord heeft gepleegd, dan kan je nog steeds wel bevriend met die persoon zijn. Toen dacht ik, wow, zover was ik echt nog niet. Weet je, ik moest echt nadenken van, hoe voel ik dit nou als vriend? Waarom heb je nooit mij verteld over wat je hebt gedaan of waar je in zat? Maar ja, dat is uiteindelijk dan niet mijn wedstrijd geweest. Dat is zijn wedstrijd. Ja, dat zet je wel aan tot denken over wat is vriendschap? Ja, heel erg zelfs. Omdat er werd echt wel, ik ben beperkt actief op social media. En dus er werd heel veel mijn kant op geroepen. En ik was ook ineens een kinderlokker en een verkrachter enzovoort. Ja. Again, daar kan ik niet zoveel mee. Maar het geeft je wel, zeg maar, dat het plant wel dat zaadje diep in je hersen. Dat je denkt van, wacht eens even, wat vind je hier nou precies van? Dus ik heb het ook wel met mijn meisje thuis moeten overleggen van, wat vind jij hier nou van als vrouw? Is Jeroen nog welkom hier? En natuurlijk, blij dat we zelfs dat soort gesprekken kunnen hebben. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Misha Blok. En mijn gast is Ronald Molendijk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ben je er klaar voor? Ja hoor, bring it on. Kan die Ronald Molendijk bij Shownieuws per direct van de buis Wat een clown. Verdedigt alles wat buiten de pot pist. Alleen het nieuws van Ronald Molendijk vindt hij zelf het belangrijkste. Wat een misselijk figuur is dat eigenlijk. Ronald heeft het helemaal bij het juiste eind met zijn uitspraken. Volgens mij denkt Ronald Molendijk echt dat hij een vet uitgesproken mening heeft met het in de rede vallen van zijn collega's met nietszeggende opmerkingen. In werkelijkheid is hij gewoon enorm irritant. Erg benieuwd naar de ongezouten mening van Ronald Molendijk bij Ziggo Sport. Kan er ook een petitie gestart worden om Ronald Molendijk weg te krijgen bij Shownieuws? Jammer dat hij constant zijn eigen mening erdoor duwt, ook over geloof. Ronald Molendijk, zijn mening zou nu ook echt super interessant zijn. Hashtag Ronald Molendijk. Ja, ik zie je vooral meebewegen met de muziek eigenlijk. Ja, Alexander O'Neill, Criticized. Ja. Wat een plaat is dat, zeg. Ja. Heb je wel ook gehoord wat er gezegd werd? Zeker, ja, natuurlijk. Ik ben niet doof en blind voor kritiek. Helemaal niet. Maar ik moet er ergens ook wel... Ik heb zelf nog nooit die behoefte gehad om, nee, als ik iets op televisie zie, of om daar een reactie op te geven. Maar tegelijkertijd doe ik dat wel. Als ik bij Shownieuws werk, dan geef ik vaak een reactie op wat ik heb gezien of heb gehoord. Dus, en hoe verklaar jij het dat mensen dan toch heftig op jou reageren? Omdat ik een hele uitgesproken mening heb. En ik draai daar ook niet omheen. Als morgen iemand zegt van het Koningshuis moet weg, dan zeg ik ja. En 99 van de 100 mensen die een zichtbare functie hebben, zoals bij media, die zullen, nou ja, het hoeft niet meteen, gedraaien. En ja, daar kom ik niet van. Ik ben niet van die school van gedraai. Dus, waar heb je geen mening over? Of wat zijn onderwerpen waarbij je het moeilijk vindt om te bedenken van, ben ik voor, ben ik tegen? Hele grote onderwerpen. De oorlog in de Oekraïne. Punt. Dat is een mooie. Dat is zo. Iedereen vindt dat verkeerd. En ik ook. Even gezegd hebben, anders krijgen. Maar natuurlijk. Mm. En tegelijkertijd hoor ik dan, lees ik best veel kranten. En ik luister heel veel opinieprogramma's. En dan hoor je ineens iemand zeggen van, ja, maar weten we ook hoe het in de geschiedenis zit? En denk ik, maar dat wist ik helemaal niet. Dat oh ja, prima. En dan hoor je weer dit. En dan las ik gisteren bijvoorbeeld weer dat er een rapport uit is gekomen dat vluchtelingenopvang in Nederland gigantisch schizofreen is. Kom je uit Oekraïne, ben je gelijk welkom. Kom je uit een Afrikaans land, zit je 2 jaar in Ter Apel. Ja. En dan denk ik, ja, Jesus Christ, wat vind ik hier precies van? Dat vind ik dan echt heel ingewikkeld. Omdat ik dan al die kanten hoor. En dan weet ik niet, natuurlijk ben je tegen oorlog, punt. Maar dat speelveld maakt het zoveel breder. En dan vind ik het heel lastig om daar een hele duidelijke mening over te hebben. Omdat er zoveel mitsen en maren aan vastzitten. En geef je die mening dan ook minder makkelijk? Ja, ik heb nog nooit gestemd op een politieke partij, maar ik zou gelijk stemmen op een politicus of politica die zou zeggen, shit, dat wist ik niet. Of, wacht even, ik moet hier even tijd voor hebben om erover na te denken. Maar het is allemaal zo hap, slik. Alles is een quoteje dat ik denk, ja, die mensen die kunnen mij niks vertellen. Echt niet. Op een paar uitzonderingen na dan. Dus, ja. Het geluid van je jeugd. Ja. Ja, dat is Rotterdam. De heipalen van Rotterdam. Ja. Ja, dat. Altijd in ontwikkeling. Ja, ik ben ruim na de oorlog geboren op Rotterdam-Zuid. En daar was gewoon altijd het geluid van heipalen. Werd er niet een metrobaan aangelegd, werd er wel een hele volkswijk uit de grond gestampt. Er was altijd heipalen. En ik fiets vuil, veel en vaak. En dan fiets ik ergens en dan hoor ik in de verte heipalen. En dan zit ik gelijk in Rotterdam op de Coolsingel. Ja, direct. En wat voor jongetje was je? Altijd buiten. Echt letterlijk altijd buiten. Ook zo'n jongetje wat bij die bouwplekken gaat kijken? Ja. Wat ik al zeg, ik heb delen van de neem bijvoorbeeld wat nu heel bekend is Hotel New York. Mm-hmm. En waar ook het theater zit. Dat was mijn speelplaats. Daar glipten wij onder de hekken door bij de Maashaven en de Rijnhaven. En dan waren wij daar altijd aan het rommeltrappen. Cowboytje spelen speelde ik in de haven. Ja, ik was eigenlijk gewoon nooit thuis. En wat was er dan wel thuis? warmte. Mijn moeder is heel mijn leven heel ziek geweest. MS, kanker, reuma, heel veel ellende. Maar als ik thuis kom, als ik thuis kwam en zij was thuis, ze was heel vaak in het ziekenhuis. Thee, warmte, koekjes. Ik mocht veel. Mijn vader was altijd hard aan het werk om te zorgen dat het allemaal kon thuis. Mijn broer leefde toen nog. Wij scheelden al 6 jaar, dus dat was best wel groot. Maar dan, ik heb geen enkel ander gevoel dan liefde waar ik vandaan kom. En dat zou ik ook heel graag iedereen gunnen. Maar ik weet dat het in de praktijk ook niet zo is. Ja. En waar droomde je van? Vrijheid. Dat is een naar verhaal, maar dat moet verteld worden. Mijn moeder lag, zoals ik al heb aangegeven, heel veel in ziekenhuizen. Daniel den Hoedkliniek, Zuiderziekenhuis, noem maar op. En ik was daar als jongetje heel vaak. Dus ik heb vaak verjaardagen in ziekenhuizen gevierd. En ik weet nog heel goed dat er een... mijn moeder lag, die had toen vaak van die kamers van 6 of 4 patiënten bij elkaar. En dan kwam ik daar dus in een week tijd elke avond. Of in soms ook wel eens 2 maanden elke avond. En dan waren er heel vaak wisselingen van mensen in die bedden. En dan, op een gegeven moment viel bij mij het kwartje dat niet iedereen van die mensen naar huis was gegaan. Er waren er ook gewoon heel veel overleden. En toen dacht ik, ik ga dus gewoon, daar ga ik nooit heen, naar zo'n bed. Daar doe je dan echt je best voor. Maar ook omdat ik wist wel vrij jong dat het leven niet alleen maar feest is. Dus als je wakker kan worden, feest. Ga nooit dingen doen tegen je zin in. Want het is in een ziekenhuis, wauw, wat een heftige ellende is dat eigenlijk allemaal. Ja. En vrijheid, zeg je dus. Hoeveel vrijheid heb je nu? Volledig. Ja, en dat moet ik wel nuanceren, want ik moet gewoon echt spetterhard werken voor mijn geld. Maar ik mag en ik doe alleen nog maar dingen die ik leuk vind. Om een praktisch voorbeeld te geven, toen ik uit werd genodigd voor dit programma, dat gelijk, Radio 1, what's not to like? Weet je? Is het Argos? Ja, het is niet Argos. Maar goed, je wil ook niet in Argos zitten. Nee, je wil niet in Argos zitten. Dat is niet goed. Dossier Ronald Molendijk. Ja, nee, dat wil je niet. Maar ik ben toen ik ineens bij televisie ging werken, werd ik ineens gevraagd voor allerlei programma's. Expeditie Robinson, al dat soort onzin. Nou, nooit. Echt nooit. Want dat is niet wie ik ben. En premières, nooit. Ik koop de dag erna voor €10 een kaartje en ga dan naar de film waar ik heen wil. Zonder dat je in een pakje moet staan, over een lopertje moet gaan. Het beroep BN'er, de hel. Echt. Wat is er wel leuk aan BN'er zijn? Nou, eigenlijk niks. Nee. Ik snap dat het fijn kan zijn dat je dingen zou kunnen krijgen of zo. Ik doe er gewoon niet aan mee. Dus stuur het ook niet op. Ik wil het ook niet. En vraag me ook niet. Ik wil het ook niet. Dat is het eigenlijk. Nou, duidelijk. Ja. De wankelplaat. Ik vraag altijd aan mijn gasten een wankelplaat. Je zei Marvin Gaye, If I Should Die Tonight. Ja, dat was eigenlijk het nummer wat bedoeld was voor mijn eigen begrafenis / crematie. Oh. Alleen mijn broer ging eerder dood. Die is maar 39 jaar geworden. Dus die heeft dat nummer met al mijn liefde mogen kapen van mij. Die is letterlijk na een potje tennis dood neergevallen aan een hartafwijking. Dus hij weet dat ook niet. Maar daarmee is die plaat af. En dat was voor mij wel een moment, wat ik net al aangaf. Mijn moeder is heel mijn leven gewoon echt ziek geweest. En een paar weken voor het overlijden van mijn broer hebben mijn broer en ik een heel lang gesprek gehad over wat we nou gaan doen als ma overlijdt. Want dan moest hij dat regelen. Want ik was in die tijd helemaal een ongelijk projectiel. En ineens ging hij dood. En moest ik alles regelen. Dat was tamelijk absurd. En het enige wat me houvast heeft gegeven is If I Should Die Tonight van Marvin Gaye. Dit is misschien de ultieme liefdesplaat. Marvin Gaye vertelt daarin, als ik vanavond doodga, dan is dat voor mij best kloten, maar het is oké, want ik heb jou gekend. Nou, beter dan dat kan je het niet samenvatten. I know. have felt the world stand still. Ooh, millions never, they never, and millions never. Marvin Gaye, If I Should Die Tonight. Het is de wankelplaat van Ronald Molendijk. Hij is mijn gast hier, Misha. Op NPO Radio 1, de door hem geliefde zender. Ja. ja, deze plaat had je uitgekozen omdat hij verbonden is aan jouw broer, die op 39-jarige leeftijd overleed. Deze plaat ademt echt het omarmen van je eigen lot. Ja. Eigenlijk toch? Acceptatie. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor degene die achterblijft anders is. Ja, sterker nog, de praktijk is het moment dat iemand overlijdt dat er gewoon verschrikkelijk veel moet gebeuren. En daar is best wel weinig ruimte voor. Als je er middenin staat. Ik merk dat de laatste 4-5 jaar er pas wat meer ruimte komt voor mensen die op een andere manier de uitvaart willen vieren. Soms. Dus niet in zo'n treurig zaaltje. Nee, die koffie met cake. Langzamerhand dat we, maar nog steeds. Ook ik word wel geconfronteerd met dood in de familie. En dan vind ik het nog steeds wat ik denk: Jezus, kan dat nou niet wat anders ingeregeld worden? Bij mijn broer heb ik gewoon muzikanten uitgenodigd om te spelen. Het is allemaal best wel. Je moet best wel verdedigen dat je een andere dood tegemoet bent gegaan. En dat je het misschien anders zou willen inregelen. Ik heb daar nog niet zo gek lang geleden een heel format over bedacht. Dat ik dacht van, ja, je zou eigenlijk een echt een mooi televisieformat, een rijkelijk televisieformat moeten kunnen maken, waarin mensen die worden geconfronteerd met overlijden van een kleurrijk figuur, of dat je die hulp kan geven om die dood en dat leven vooral op een bepaalde manier ook te vieren. Die ze eer aan doet. Ja. Ja, op een hele mooie, maar ja, grotere manier dan dat vaak mogelijk is. Heeft ook met centjes te maken. Een begrafenis is gewoon niet goedkoop. Dus ik snap ook dat ook op die manier werkt. Ja, dus ja, de realiteit is vaak anders. Hoe lang heeft het bij jou geduurd voordat jij het accepteerde? Jaren, echt jaren. Omdat het totaal onverwachts was. Dat is één, want dan kan je gewoon echt geen afscheid nemen. En op een gegeven moment, zeg maar in die periode, mijn broer was 6, 7 jaar ouder. Ik was toen echt totaal losgeslagen. Het enige wat ik interessant vond, kan ik 4 boekingen op een avond doen. En ik hoor later wel wat de bekeuringen zijn. Je was in een andere wereld. Ja, ik was helemaal niet met. En dat had natuurlijk ook grotendeels te maken met het feit dat mijn moeder vaak in ziekenhuizen verkeerde. Dus dat ik wel zie dat van, nou ja, het moment dat ik een keer ziek word, wil ik niet daar liggen en denken van, oh, had ik maar. En jaren later, toen dacht ik wel van, oké, dat is ook geen houdbaar model om voor het leven te gaan. En toen kwam ik langzamerhand een beetje op aarde terug. Maar ik heb bijvoorbeeld de dag nadat mijn broer overleden is, heb ik een jaar lang mijn post niet opengemaakt. En op een gegeven moment zat er een sticker op mijn auto van de Belastingdienst. Die ging in beslag leggen op mijn auto, want ik had natuurlijk ook niks betaald. En toen, dat was wel zo'n moment dat ik dacht van, oké, of ik ga nu echt all the way. Of ik ga, nou, toen heeft heb ik een accountant gevonden, die heeft het toen opgelost en ik moest heel veel geld betalen. En toen dacht ik wel van, oké, maar je kan niet je volledig onttrekken aan de maatschappij omdat je liefdesverdriet hebt. Dat is ook niet normaal. Maar dat duurde echt wel lang, ja. Want je zei ook aan het begin van, ik besloot dat ik niet meer zou doen in mijn leven wat ik niet leuk vond. Ja. Dat vind ik een hele logische als je zoiets meemaakt. Maar dat lijkt me ook wel weer lastig om daar een soort van midden in te vinden. Want ja, er zijn natuurlijk altijd dingen toch die niet leuk zijn, die je toch moet doen. Ja, maar die kan je heel kort doen. Bijvoorbeeld vliegen. Ik vind vliegen gewoon echt niet leuk. Maar ik snap wel dat ik ergens heen moet en dat het daar dan heel leuk is. Ja. Maar de meeste dingen probeer ik gewoon van mijn bord af te halen. Ik ben getrouwd met werkelijk de liefde van mijn leven voor mij. Maar ik heb geen trouwring. Omdat ik vind sieraden gewoon echt niet leuk. Nou snap ik ook dat de vrouwen of partners van mensen kunnen zijn die dan zeggen van, ik wil geen ring. Denken, ja, lekker valt dan nog steeds. Maar dat doe ik gewoon echt niet. Omdat ik dat echt niet fijn vind. Ik vind een horloge niet fijn, een kettingjes, ik heb niets. Dus waarom zou ik dan wel een trouwding om moeten doen? Dat moet je natuurlijk wel even uitleggen. Ja, het is niet zo dat je zegt van, schat, we gaan trouwen, by the way. Nee, maar dat is denk ik het meest makkelijke voorbeeld wat ik kan geven. Want ja, het is natuurlijk ook van dat je dan alles uit het leven wil halen. Kan ik me ook voorstellen na zo'n gebeurtenis. Ja. Maar daar zit ook weer een soort van balans in. Want je kan niet elke dag leven alsof het je laatste dag is. Nee, maar dat kan je overigens wel vrij lang volhouden. Ja, dat kan. Hoe lang heb je dat volgehouden? Ja, echt wel jaren. Ja. Ja. En dat is toch echt roofbouw? Ja, dat niet? Klopt ook wel. Het voordeel is dat ik weinig alcohol gebruik. En dat mijn drugsperiode toen al achter me lag. Dat ik wel zoiets had van, ik was volstrekt verliefd op de muziek. En daarin kan je all the way gaan. Ik heb wel echt letterlijk wel meegemaakt, werkend in een studio. Die zat toen in een kelder. En dat je op een gegeven moment naar buiten komt, dat je denkt, is het nou nog steeds licht of is het weer licht? Dus je kan manisch zijn, maar je hoeft niet per se langs een dealer. Je zei ook aan het begin van dat je het nummer van Kraftwerk hoorde. En dat je toen dus echt helemaal betoverd raakte. Ja, ja. Wat had je gedaan in de klas dat je werd weggestuurd? Ik heb geen idee. Gebeurde vaak. Ja, ja. Want dat was ook in die periode. Ja, het is echt niet de story of my life, maar mijn moeder was gewoon heel ziek. Ja. Ik had ook veel ruimte thuis. En het woord moeten werkte op mij als de rode lap op een stier. Ik moet helemaal niks. Dat zei ik echt altijd. Ja, dan kon ik wel gelijk vertrekken. Dus uiteindelijk ben ik daar wel mede door mijn vader. Maar ik heb bijvoorbeeld gewoon 10 scholen gehad in mijn leven, omdat ik nergens te houden was. En dit was op het Fort MAVO. Ik werd weer uit de klas gestuurd, het zal allemaal wel. En een klas of 2 hoger, die hadden een disco. schooldisco, weet ik veel. En het geluidsbedrijf die dat ging doen, die waren aan het opbouwen. Die hadden als testplaat We Are The Robots of The Model van Kraftwerk. Ik ben nooit bij de directeur aangekomen. Ik heb gewoon naast die man gezeten. Ik was volledig... Kraftwerk is een Duitse band die muziek maakte zonder drums, gitaren, basgitaren enzovoort. En het was... Wat je nu misschien met Harry Potter hebt, dat je denkt, wow, dat had ik met muziek. Dat ik dacht, nu ben ik thuis. Een heel andere wereld, ja, waar je opeens denkt van ja, dat is waar ik hoor. Ja, de rest was echt letterlijk bijzaak. Ja. Een stukje laten horen van Kraftwerk? Altijd. Ik ben dan benieuwd, als jij dit dan luistert, ja. Wat speelt zich af in jouw hoofd dan nu? Gelijk hebben. dit is letterlijk gelijk hebben. Die hier tegen deze muziek, neem ook Donna Summer, I Feel Love. Daar was zoveel weerstand tegen. Dit zou nooit iets worden. En uiteindelijk is de hele hip-hop en de hele house is schatplichtig aan deze Duitsers. Want zij zeiden gewoon van ja, we hebben... Toen had je gewoon de rock and roll, de popmuziek. En ineens kwamen daar gewoon ja, vier blanke Duitsers... die allemaal een rood shirt aan hadden. En die maakten dit soort absurdische muziek. En ik snap echt wat het, als je dat voor de eerste keer hoort... en je bent van, weet ik veel, Yes of de Rolling Stones... dat je echt denkt, wat is dit voor herrie? Maar wat een pioniers. Dit zijn voor mij de mensen die een mannetje op de maan hebben gezet. Dat is niet makkelijk, maar ze zijn er nog steeds. En uiteindelijk, als ik nu naar radio luister... dan hoor ik toch verdomd veel muziek langskomen. Die denk, ja, maar wacht even, de roots liggen hier. Is dat dan ook eigenlijk wat je dan een soort van zelfvertrouwen geeft? Van, dit hoorde je als kind. Ja. En toen dacht je al van, ja, dit is goed. Ja. Je bent daarin bevestigd. Ja. En dat je daarom nu zoiets hebt van, ja... Maakt niet uit wat mensen van me denken. Ik wist dat Kraftwerk gewoon goed was, ja. Als klein kind. Ja, ik denk dat daar zeker een deel van waarheid in ligt. Omdat heel veel mensen vonden het niks gek. En je mag het nog steeds niks vinden. Dat is gewoon te gek. Muziek is gewoon voor iedereen verschillend. Alleen ik vind het wel fijn als mensen zo groothartig kunnen zijn... dat ze kunnen horen dat daar iets gebeurde. En... ja, voor mij, als dit er niet was geweest... was Armin van Buuren Tiësto niet zo groot geworden. Dat is toch wel zo simpel hoe het zit. En het is wel mooi, want als ik jou over muziek hoor praten... en als ik naar jou kijk als je muziek hoort... daar gebeurt van alles. Ja. Ik zie jou gewoon echt, ik zie puur geluk. Ja. Wat doe je dan achter die desk van Shownieuws? Proberen dat over te brengen aan mensen. Mijn instap bij een dagelijks programma was bij RTL Boulevard. De toenmalige hoofdredacteur die had mij gebeld. Had mij een keer gezien bij een televisieprogramma. En zei, Amsterdam hangt weer vol met ADE-vlaggen. Kan je dat een keer uitkomen leggen? Want wij begrijpen niet wat dat is. En we kunnen het niet uitleggen. Dat heb ik toen gedaan. En toen belden ze weer en toen bleven ze bellen. En al mijn onderwerpen waar ik voor sta bij Shownieuws inmiddels... gaan over muziek. En inmiddels vind ik het helemaal te gek. Ik ben 2 jaar geleden door Talpa gevraagd om daar aan boord te komen. Wij zijn een van de weinige programma's op de Nederlandse televisie... die groeit in kijkersaantallen en in marktaandeel. En daar ben ik super trots op. Maar dat snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke mooi. Maar het komt natuurlijk ook wel eens voor dat je daar aan die desk staat... en dat je moet praten over de nieuwe jurk van Lady Gaga. Meestal zeg ik dan niks. Want ik heb niet per se een mening over Lady Gaga en haar vleesjurk. Wat ik wel kan vertellen is waarom het een briljante actie is. Omdat zelfs nu bij dit programma hebben we het over die iconische vleesjurk. Dus ik kan wel vaak uitleggen waarom dat in de popmuziek, in de popcultuur, super slim is. Als je dingen kan verzinnen, zoals Robbie Williams, dat is niet de allerbeste zanger ever, maar wat een entertainer en wat een slimme marketing. Dus. Nou, het was een slecht voorbeeld voor mij. Ik zit nu heel hard te denken van een niet-muzikant. Ah ja, oké. Okay. Ja, die ja. iets. Die een relatiebreuk heeft. Ja, dat komt ook voorbij, natuurlijk. Mijn reactie is meestal tweeledig. Ik verbaas me dan over hoeveel mijn mededeskundigen weten. Dat ik denk, waarom weet je hoe de hond en de kat heet van en hoe zit hij in de echtscheiding? Dat vind ik fascinerend. En vaak zie je, denk ik, op mijn hoofd totale verbazing of ergernis. Dat is ook wel weer goed om te zien. Ja, dat ik echt denk van, gast, really? Gaan we het over de hond van Prins William hebben die niet het land in komt, want niet het juiste paspoort? Echt? Dat is eigenlijk wel heel slim bedacht dat jij daar zit, inderdaad. Want er zitten natuurlijk ook mensen op de bank gewoon op die manier ook te kijken. Ja. Die zich dan herkennen in jou. Ja. Het moment dat ik heb heel veel met Peter R. de Vries bij RTL Boulevard mogen werken. En daar met het Koningshuis wel eens besproken. En toen zaten wij op de bank ook. De Boulevard heeft altijd een bank staan. Bij Show nu staan met z'n allen en des. Ja. En Peter en ik zaten dan echt te rellen als twee pubers. Omdat we beide gewoon werkelijk niet die fascinatie begrijpen van mensen die gewoon geboren worden met een specifiek paspoort. En wat ze dan allemaal krijgen. Daar kan ik gewoon niet bij. Werkelijk niet. En Peter ook niet. Dus wij zaten als ik daarover nadenk, dan de irritatie, dat is heel slecht, maar ik moet zeggen, de ergernis daarvan, die zit in al mijn vezels. En dat heeft niets te maken met het poppetje zelf. Zij kunnen daar niks aan doen. Ik snap ook dat er een aantal mensen zijn die denken van, gast, je spreekt me aan op mijn koninklijke titel, maar ik heb hem ook alleen maar gekregen. Doe er dan publiekelijk afstand van en ga weg. Maar kan er gewoon niet bij. De verering, terwijl die mensen gewoon opgesloten zitten, een soort van. Wauw. Ja. Hey, Ronald. Gabber. Ilja hier, Multigroove. Ja, man. Wat mij toch altijd zo blijft verbazen bij jou is die enorme drive, die enorme passie voor muziek. Je bent een wandelende muziekencyclopedie. Je kan net zo goed praten over muziek als dat je kan draaien. Je bent en blijft een monster DJ. Je bent en blijft maar gabber. Laatst draaide je weer eens op een Multigroove en je draaide weer de sterren van de hemel. Informatief ben je goed en sterk. Je blijft, bent en blijft een held. We zijn het ook wel eens oneens met elkaar. We zijn nog steeds niet over eens of de gabber nou in Amsterdam is ontstaan of in Rotterdam. Maar dat vechten we nog wel een keer uit. Gabber, ik hou van je. Ik ben trots op je. Je bent een kanjer. Je bent een monster DJ. En wens je veel succes. Later. Ja, Ilja Rijman. Ja. De eerste Gabber. Ja. Dat is zijn geuzennaam, toch? Ja, om. Laat ik eerst zeggen, Ilja, je wint. Maar dan moet ik het wel even nuanceren. Ja. Want er was toen de tijd in Rotterdam, had je ook de hardcore-beweging. En daar werd de geuzennaam Gabber ook heel snel geclaimd. Dus misschien kunnen we afspreken dat Gabber een Nederlands woord is. Daar kan ik mee leven. Okay. En voor de rest, Ilja, dat is. Hij zegt dat ik een monster DJ ben. Maar wat een gast is dat, zeg hij. Wat een lieve woorden. Ja. En wat is een monster DJ? Wanneer ben je een monster DJ? Ik denk, één, je moet blijven staan. De wereld waarin ik leef als disjockey is uiterst competitief. Dat is één. En ik snap wel wat Ilja bedoelt met monster DJ, is dat iemand die heftiger is. Die nog meer een stap er vooruit zet. En heftiger in de zin van nog energieker? Ja. Ja, en dat heeft niks te maken met het springen of het wuiven, maar probeerde die zaal echt over de cliff heen te krijgen. En dat is zeker bij Multigroove wenselijk, ja. Want even voor de mensen die niet weten wat multigroove is. Dat is, je hebt house, je hebt techno. En zij zitten gewoon één stap daarboven. Dus het tempo ligt hoger en de energielevel ligt ook hoger. En daar mag ik af en toe ook draaien. Dat is voor mij, dan draai ik op mijn allerhardst. En dan sta ik nog steeds heel vroeg in de avond. Na mij komen er nog disjockeys. Die gaan nog veel harder en sneller. En dat is voor mij gewoon een super uitdaging om te zijn. Hoe vaak draai je nog? Dat ligt eraan. In corona niet. Af en toe op een illegaal feestje, graag. In een ideale wereld, hoe vaak draai jij in een... 4 keer per maand. 4 keer per maand? Ja, als het soms wel eens 8 keer, maar preferable 4 keer. Maar het heeft vooral te maken met hoe de wereld om mij heen is veranderd als disjockey. Festivals, hoe te gek zijn ze... En het is ook heel leuk om te draaien, maar waar ik echt thuis ben... is in een zaal van maximaal 2000 mensen. Waar je moeite hebt moeten doen om binnen te komen. Waar het zweet van het plafond af drupt. Dat is waar ik echt thuis hoor. Dan kunnen we de diepte in. Dan kan het een beetje stroperig worden. Mensen kunnen ook niet anders dan erin stappen. Bij festivals, nogmaals, ik draaide met veel plezier. Maar het is ook een soort snelbuffet geworden. Iedereen loopt met een soort timetable op zijn telefoon rond. Een andere hand hebben ze een telefoon om te vragen... waar alle vrienden en vriendinnen in godsnaam zijn gebleven. En dat komt het mijn gevoel van een danceparty niet te goede. Het is wel grappig, want als ik jou zo hoor vertellen... over zo'n ideale zaal, dan lijkt het heel erg in hoe ik zou omschrijven... hoe mijn ideale gesprek zou zijn. Ah, ja. Toch dat je echt contact maakt ja. En dat je elkaar aanvoelt? Nou, wat ik net al aangaf, van dat hoe in mijn optiek een disjockey een avond maakt... is dat je van individuen een dansvloer weet te maken. Nou, dat is inderdaad een gesprek. Ja. Waar ik altijd intens van kan genieten... zijn mensen die voor de eerste keer ergens komen. Dat zie je eigenlijk ook gelijk. Die staan vaak langs de kant van de tent. Zo van, waar pas ik in dit geheel? Beetje onwennig. Ja. Ja. En die je dan 2 uur later in het midden helemaal los ziet gaan. En dat vrienden, of inmiddels wat heel vaak gebeurt... is vader of moeder naar hun kind staat te kijken en denkt... Oké, hij heeft het ook. Hij is ook aangehaakt bij het gevoel. Ja. Ja, en dat lijkt inderdaad heel erg op communicatie... waar je elkaar... eerlijk en open kunt vertellen hoe of wat. Ja. En word je daar dan ook steeds beter in? Ben jij steeds betere DJ geworden? Ja, ja. De techniek van een disjockey zijn is niet zo heel erg ingewikkeld. Maar nu gaan we naar de volgende stap. Dat is je smaak dicteren aan het publiek. En dat kan je natuurlijk gewoon als een dictator doen. Gewoon zeggen, nou, dit is de muziek en ga er maar voor. Of je kunt ze verleiden. En elke avond, elke zaal... dat is ook een van de leukste dingen die ik heb als ik met Erland draai... met wie ik inmiddels zo geweest ben. Dan staan we met z'n tweeën in een boot. En dan triggert hij mij de hele tijd met een plaat. Ik denk, ga je die plaat draaien? Oh, ja, die pikken ze wel. Dus dan word ik uit mijn comfortzone gehaald. En dan word je steeds beter. Wij als DJ-duo worden steeds beter. En ik als individuele DJ word daar ook weer beter van. En als jij niet lekker in je vel zit... hebben mensen dan ook een minder leuke avond? Nee, dat kan... Dat heeft ook natuurlijk met intuïtie te maken, met gevoel. Ik heb ook mijn go-to-platen. Je hebt bijvoorbeeld een plaat van Music is the Answer... van Danny Tenaglia, een Amerikaanse disjockey. In godsnaam thuis, zoek het na deze uitzending een keer op wie die man is. En die heeft een plaat gemaakt, Music is the Answer. En To Your Problems. Dan ga ik gewoon terug naar zo'n plaat... om even aan te voelen van, oké, waar zat ik ook alweer? En dan gaan we vanaf daar weer starten. In plaats van shownieuws zou je ook gewoon elke dag muziek kunnen maken. En kunnen draaien, toch? Ja, ja. Daar heb je nooit over nagedacht. Ja, maar dat heb ik heel lang gedaan. Kijk, mijn televisiecarrière is, weet ik van, ik denk nog niet eens 8 jaar oud of zoiets. Dus ik kom echt nog wel als een puppy kijken. Daar vind ik dit ook zo leuk. Het shownieuws maken of dit programma maken. Of een plaat maken. Het is creëren van niets. En wij verkopen met alle respect, gewoon gebakken lucht. Ja. En ik vind het heel leuk dat bij sommige mensen iets oproept. Dat mensen, wat ik al aangeef, shownieuws groeit. Kijkersaantallen, marktaandeel. Dat vind ik helemaal te gek. Daar ben ik bij betrokken. Ik probeer bij elke vergadering in te bellen of aanwezig te zijn. We zijn met heel vaak met jonge mensen bezig. Hoe leuk is dat? Dat is hetzelfde als het maken van een album, voor mij. En nog even over dat technische gedeelte van een DJ zijn. Van dat draaien aan die knopjes. Ja. Is dat echt altijd nodig? Nee, er zijn ook wel disjoekers die dat tot een soort kermisact hebben gemaakt. Maar in de basis heb je wel een mengpaneel en twee cd-spelers. Inmiddels zijn het USB-stickspelers geworden. Of draaitafels. Ik zie daar nog een hele fijne draaitafel in de studio staan. Voor de kijkers thuis. Voor de kijkers thuis, ja. Aan mijn rechterkant. Ja. Die heb je wel nodig om het... Want de essentie van wat een disjoekje doet is... van de ene plaat naar de andere plaat gaan zonder dat jij dat doorhebt. En het moment dat die andere plaat begint... wil ik jou naar een euforisch stapje hoger zien te brengen. En dat kan niet oneindig, want ja, dan op een gegeven moment explodeer je letterlijk. Dus daarin ben je als een soort verkeersleider heel de tijd bezig van... we kunnen nu nog wel ietsje harder of ietsje dieper of ietsje gekker of ietsje... maar we moeten straks ook weer even naar beneden. Dat is in ieder geval wat voor mij een goede disjockey karakteriseert. Dus als je zo'n DJ aan die knopjes ziet draaien, dan is het bijsturen? Ja, het is, we halen de bassen eruit, we halen de middentonen eruit. We kunnen delays maken, waardoor het wat vreemder klinkt in de zaal. We kunnen nog heel veel effecten over het geluid brengen. Maar in de basis brengt een disjockey die ene plaat naar die andere plaat. En de een doet dat met wat meer show dan de ander. Ja, ja, wat ik zeg, vandaar dat ik net al aangaf... van mijn natuurlijke habitat is gewoon 2000 mensen in een preferable rokerige, stomerige zaal. Waar een verbod is op telefoons. Ja. Oh, die telefoons, hè? Ja, de hel. Ja. Toch? Ja, ja. Zou je het liefste gewoon inderdaad willen... dat ze allemaal hun telefoon gewoon inleveren als ze binnenkomen? Ja, over een paar maanden mag ik naar Bergheim, een Duitse club in Berlijn. Daar is gewoon een telefoonverbod. Je komt er gewoon niet in. Er zijn kluisjes, daar kan je hem in. En daar verandert die sfeer ook van. Ik draai in Nederland heel vaak op wasteland parties. De erotische feesten. Nou, er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Maar daarbinnen heerst de fijnste sfeer ever. Niemand heeft namelijk een telefoon. Verboden. Dus iedereen is volstrekt veilig. Dus er wordt van je verwacht dat je op een bepaalde manier kleedt. En binnen succes ermee. En uiteindelijk is het... één zwetende, dansende massa. En niemand valt elkaar meer lastig. Wauw. Ja. Echt, wauw. En maar ik probeer het wel eens uit te leggen. Er zijn een aantal documentaires gemaakt over house in Nederland... en boeken geschreven. En ik heb tegen alle mensen gezegd, nee, ik doe het niet. Omdat ik kan het toch niet echt uitleggen... als je nu 18 bent of 20, je luistert hiernaar... en dan gaat deze meneer vertellen dat vroeger... mocht je roken in een club, dus je hoefde niet naar buiten. En er werd niet zo heel strikt opgelet dat je nou wel of geen 18 was. Want ja, kom maar binnen. En je belde van tevoren met een vaste telefoon. Gaan we naar dat feest? Ja, en dan was je daar. En dan was je daar. En als je binnen was, bleef je ook binnen. Want de hel, misschien werd je wel weggestuurd dat je moet buiten stond. Nou, dat euforische, saamhorige gevoel is natuurlijk als een disjockey. Ja, dat is een soort multivitamine. Nou, en dat... heb je in bepaalde clubs. En ik merk gewoon om me heen dat er steeds meer mensen zijn... het is een ontzettend verslavend medium de hele tijd dat willen delen. En tegelijkertijd, als je het gewoon wel eens niet doet... vakantie, dan hoor je mensen terugkomen... oh, mijn schermtijd was teruggebracht naar een uur per dag. Dat ga ik vaker doen. Gevolgd door 4 uur de week. Ja. Ja. En jouw afscheid? Jouw uitvaart? Oh. Heb je vast over nagedacht? Ja, maar dat is anders geworden sinds ik kinderen met mijn meisje heb. We hebben een zoon van 3 en een zoon van 11. En die zorgen wel dat je daar ineens anders over nadenkt. Maar mijn tot aan de geboorte van mijn eerste was een combozak langs de weg. Prima. Nee. Ja, ik heb niks met de dood. Ik ben totaal, ik geloof in niks. Maar je bent nu, ook niet bang voor? Nee. Het enige waar ik mee word geconfronteerd... is natuurlijk dat ik veel dood in mijn verleden heb meegemaakt. Dus dat ik me wel altijd afvraag... ga ik mijn kinderen oud genoeg zien worden... om vrede te hebben met dood te gaan? Dat zie je dan wel. Dus als ik bijvoorbeeld bij de begraafplaats van mijn broer, moeder kom... dan loop ik nooit langs de kinderafdeling. Dat is te heftig. Mm-hmm. Dat zal, denk ik, hoop ik, voor de meeste mensen zo zijn. Maar dat zijn dan wel dingen dat ik iets anders over denk. Ja, je kan nu niet meer... langs de kant van de weg worden neergezet. En dat is, nee. Maar... wel op de juiste dag, hè? Ja, ja, precies. Het gaat ook heel erg stinken, trouwens. Ja, dat wil je ook niet. Maar ja, wel, ik kan me voorstellen dat het bij jou gewoon geen standaard iets zal zijn. Nee. Dat, maar wel dat, met echt... Ja, dat moet een feest zijn. En ook niet binnen de geldende 2 uur en we moeten weer naar buiten. Dus dan is er op die dag is er gewoon alleen dat feestje. En je hoeft het niet te zeggen hoor, maar heb je al wel een nummer gevonden? Een nieuw nummer? Nee, godzijdank niet. Oh. Nee. Dus je bent nog zoekende? Ja, nee, maar ook wel een beetje omdat... Je wilt niet jinxen? Nee, ook. Nee. Maar ik heb ook... Wauw, echt de rijkdom hadden we het ook over, toch? Ik heb genoeg vrienden en vriendinnen in mijn leven ontmoet... en dichtbij me gekregen die wel voor mij de juiste muziek opzetten. En hard genoeg ook, vooral. Wat moeten ze vooral niet draaien? Waar zou je heel treurig van worden? Ja, Nederlandstalige smartlappen of zo. Nee, dat is niet mijn muziek. Nee. Bij deze genoteerd. Ja. Ik heb een loslaatmuseum. Ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen. Ja, maar ik moet mijn tas pakken. Mag dat? Oh ja, dat is goed. Okay, ja. Pak hem uit je tas. Oh ja. Ik heb meegenomen een plaat. Eigenlijk een dubbel album van Fatboy Slim. You've come a long way, baby. Omdat ik iedereen... Ik weet niet aan waar die naartoe gaat, want dat weet je bij dit format niet. Nee, dus de volgende gast kan ervoor kiezen, ja. Ten eerste gun ik iedereen dit uitzicht, want dat uitzicht heb ik ook, namelijk een muur met vinyl. En ten tweede gun ik iedereen vinyl. Dus die zet ik hier neer. En ik zou bijna zeggen, ik hoop dat die persoon dat ook kan vinden. Dat verdwijnen mooi. In muziek. Ja, mooi. Ik moest wel lachen, want ik hoorde... Je hebt... Ken je zender Obama? Nee. Dat is echt zo'n piraten... Okay. Een piratenzender, persiflageachtig. Maar die heeft altijd de zwarte pannenkoekenparade. En ik dacht dus echt al die tijd van... Jeetje, wat is dat racistisch? Dat kan toch niet meer anno 2022? Nee, dat is gewoon een langspeelplaats. Ja, dat zwarte pannenkoek. Ja, dat ken ik wel. Dat ken je wel. Ja, zeker. Ja, dit, hier kunnen we ook 15 podcasts over maken. Ja. De muziek en op vinyl. Maak je een podcast? Nee, maar ik. Waarom niet? Nou ja, tijd is een ding. En dat wat ik doe, wil ik gewoon heel graag goed doen. Maar ik heb wel al langere tijd loop ik rond met een idee over muziek. Dat is, voor jou dan. De plaat van je leven. Daar zou ik heel graag een podcast over willen maken. Ja, is mooi. Gewoon, ja. Iedereen heeft één nummer. Zeker. En waarvan ik ook weet dat het eigenlijk de uitkomst van je leven wel een beetje. Bepaald. Dat die daar al in zit? Ja, oh, ja, omdat ik denk dat er uiteindelijk bij iedereen wel zo'n moment... of je nou achter in de auto zat toen je op vakantie ging... of ergens gebeurt altijd iets met muziek. En daar zou ik graag een podcast over willen maken met mensen. En dan bij voorkeur niet met BN'ers. BN'erloos gegarandeerd. Ja, dat zou mooi zijn. We eindigen met de liefde. The First Time Ever I Saw Your Face van Roberta Flack. Ja. Waarom is dat het nummer over de liefde? Dat gun ik gewoon iedereen. Dat je ooit een keer dat moment hebt. En dan moet je de andere wereld loslaten. En dan moet je springen. En ik ben ontzettend blij dat ik toen gesprongen ben. Maar ik gun het iedereen. En dit nummer, dat zegt precies wat het is. Spring. Springen gewoon. Ja. Dankjewel, Ronald Molendijk, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. En dat is op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. The first time ever I saw. Thank you. NPO Radio 1. 2 uur.